یا ایها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض. د دې آیاتونو متعلق چونکه دا آیاتونه ورپسې تقریبا اکثر آیاتونو کې د غزوه تبوک او دغه مختلف مقامات ته اشاره کیږي، نو د دې وجنا لاول د غزوه تبوک واقع اوره ځکه په لومبي واقع کې زجر ده په ترک د کتال باندې. از غزوه تبوک په واقع کې مختلف گروپونه مختلف خلق د غزوه تبوک نه پاتې شیو. غزوه تبوک واقع دا سدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر کلا مکه فتح کړه تفصیلی واقع ما بیان کړی و. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکی نه وروسته د حنین او د طائف لړای وکړه واغه لکیم فتح کړی، او تقریبا ټول عرب خیبرم پتشه سمره چی عرب علاقه تقریبا اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابع شو و یا مسلمانان شو، او یاد ده چې جزیه قبول کړي وا ټک سی ورکاو خو بهر حال اکثر خلک تابع شو. ابلا د تبوک چې کما ازودا دا اخیری ازودا ابلا د هرکل سره د عیسایانو د بادشایانو سره دا غی سره فکر پیدا شو چې جزیرۃ العرب اسلامی اکثر حصے اگر اسلامی شي او اگر خلق تابع شو مشرکان هم اول، نو اس کې د شی مونږ طرف ته دک پیغمبر خیال پیدا شي نو د لپاره اغه تیاری شروع کړو. دا تبوک علاقه د کم ځای کې او دا اوس چې نبی علیہ السلام سره جنگیدل، او دا یاد ساته تبوک د مدینې نه شمال طرف ته د شام په سرحد باندې چې اوس موجوده کم شام یادېږي د دې په سرحد باندې یو علاقه وا. او په دغه وخت کې په دغه علاقه د تبوک باندې د عیسایانو د رومیانو د اغه حکومتو دا د رومیانو یو صوبه وا. هغه وخت کې د عیسایانو دا یو صوبه وا، نو په دې باندې د رومیانو حکومتو، نو هر کله چې اغه ابتدا پته ولګیدا نو اغه تیاریانې شروع کړې، او تیارانه شروع کړل چې را موږ په خپل په پیغمبر باندې حمله وکړو. د شام نه به قافلې راتلې او مسلمانانو ته بدا خبره کېدل چې اوس د شام د طرفه الته کې تیارای کیږي او په تاسو باندې حمله کیږي. تر دې پورې خبرونه رااله چې ابلن رومیانو لشکر جمع کړل دي او تر بلقا پورې اغیر رسیدلیم دي، بلقا علاقې پورې را رسیدلیم دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وګڼل چې هغه په مدینه باندې حمله وکړي، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې تیاری وکړ او صحابه ته ترغیب ورکړ چې دا هغه د حمله کول نه مونږ په خپل باندې هغه ته میدان ته وروزو. نو چې قافلې به کوم راتلې نو هغه کې بعضی خلک داسې چې د مسلمانانو د خرابولو د معیشت د خرابولو د پره هغه غلطه خبرې کړې وي، اگر چې دا هغه اراده وا خور روان شوی لانو او پدې کې مقصد د خلکو د مسلمانانو تباکولو د غي معیشت تباکولو، ځکه چې دغه وی د ګرمۍ ورځې د مسلمانانو فصلونه تیارو، نو یو طرف ته انتهایی ګرمۍ وا بل طرف ته دویم طرف ته دا خبر وا چې مسلمانانو فصلونه تیار شیو، دریم طرف ته دا خبر وا چې ټول عمر صحابه په جنگونو کې تیر کړ په جهاد کې تیر کړه چې کله مکه فتح شو حنین او طائف فتح شو نو هغه تلغون تکې شامل شو. د بچو سره د ټیم تیرولو د آرام تیرولو هغه تلګ وخت ملو شو. نو دا ټولی خبره سختې وي. اکدم نبی له صلوات والسلام بیا ترګي بورک انتهایی سخت یو طرف ته افلاس او بل طرف ته پسلونه تیارو، یو طرف ته ګرمي وا بل طرف ته تبوک علاقه انتهایی لري د چې سوکتلی انتهایی لري د مدینې نه، نو سفرم ډیر وګدو ګرمیم وا. نو بهر حال کوچون کې دا جنگ د ټولو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممتازې طریقې سره کړی دی، ځکه دې کې نبی علیہ السلام او صحابه او داسې قوم سره مخامخ کېدل چې هغه تربیت ته پوجو عام خلق نو لکه د مکه د قریش په شانتي چې عام کلی باندې ورشه بل ترقته او منظم ملک او مکمل یو پوجو د اغي سره مخامخ کیدلو. نو نبی علیہ الصلات والسلام صحابه او تام اعلانو نور کله د نبی علیہ الصلات والسلام ترتیب داو چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام بکله جنگ لته نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام به صفا اعلان نکو چې تل بداسه نو طرف پیدا خو توریه به کوله تب په یوالا کې نو خل به بلا علاقه دا جنگی ترتیب چې دشمن ته سوک جاسوس خبر ورن رسی. نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام په ټولو جنگونو کې سمره چې جنگونه نبی علیہ السلام لړاو کړی دي پاره کې به نبی علیہ الصلات والسلام د توری نه کار اغستو جهاد به بل طرف خو کنایه غون ته اشاره به کوله صفا جهاد به نه هو لیکن د تبوک په موقع باندې نبی علیہ الصلات والسلام صفا صحابه او توی چې تیاری کول دي او تبوک ته ورتلل دي. نو په هر حال دغه وخت کې صحابه کرامو ته مال تک اعظم او معلوم جمع کولو نو ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ وا کیتا سو اوریدل دا چې هغه کور تل او ټول پټولا مال ایرال ټول پټولا مال ایرال او تر دې پوه چې نبی علیہ السلام له پلام اور مرغه ابو دا پلار راغې چې راته موږ د پاره سن دی پرې نو دا ابو بکر صدیق سے حضرت اسماء وته دا غي د کور نه وي چې بابا زموږ د پاره سپری خې نو دا بابا د اطمینان کول د پاره اغه سو دک څه لوټي موټي څه شیزونه راځه مکله ساده پیواچو وته وی دا توشه موږ ته پریخه چې بابا مطمئن شي. ابو بکر صدیق سیب سالم مال لکور راړ عمر سیب چرشه ته دا ابو بکر صدیق سیب نه پيو مو کبان نیمه مخکې شوه خراشن بز دنه مخکې کیم نو کور تلاله نو چې سمرا مثلا 200 روپیه نو یو سروي را روان کو 2000 روپیه نو 200 روپیه را واغستي د ټول کور سمرا سیزونه او سامانونه چې په مز باندې نیم کړو او نیمه راړ په دربار نبوي کې پېښ کړو چې دا ابو بکر صدیق سے معلومات یې وکړو نو پته او تو لګیږي چې زه هیڅ کله دا ابو بکر صدیق سے ابن مخ کې دین نشم. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ 200 کې چاندی ورکړه 200 کې سپینځره ورکړه او دا کرانګي عاصم ابن عدی هغه نبی علیہ السلام ته او یا وسک کجوري ورکړي د مجاهدینو د خوراک لپاره دا کرانګي عثمان علی سے 300 نبی علیہ الصلات والسلام له خوان ورکړه سره د سازو سامان نه دا کرانګي زر دینار ورکړو نبی علیہ الصلات والسلام ته بلا سامانو ورکړو تر دې پورې چې نبی علیہ الصلات والسلام پرمایل چې عثمان سے د دین ارستو چې سم کوي هغه ته هغه zarar نشي ورکولای ما ذر عثمان ما فعل بعد اليوم او نبی علیہ السلام پرمایل یا لزد عثمان ناراضی ما خدای پاک تم د عثمان ناراضی شي او نبی علیہ الصلات والسلام په داسې حالاتو کې په سنگین حالاتو نو علی سے به د بال بچ او د عیال لپاره اهل عیال لپاره په مدینه کې پری خوده چې ته د بال بچ تربیت کو نو خپم نبی علیہ الصلات والسلام ته یا رسول الله ته ما بال بچ ته پری دي زه خو جنگ لته غواړم ته ما بال بچ ته پری دي نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته پر ملته دان خو هي ته زمانه داسې لکه هارون د موسی علیہ السلام نه موسی علیہ السلام هم هارون په موقع باندې پری هو خپل خلیفہ جو کړو نه هم سي پر کې تیر شو چا کله تورات لته او تورات یې راړو نو هارون علیہ الصلات والسلام خپل خلیفہ کو نو ته ته زمانه داسې لکه څنګه چې هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام وروسته مطلب دا دی ته زمما جانشینی دی خبره نشیاګان یو غلط خبره ثابت دی شیاګان وای نبی علیہ الصلات والسلام پس خلافت بلا فصل د علی سے حق وای خبرم ځین ترازی وای نبی علیہ الصلات والسلام خلیفہ بلا فصل علی سے بو او د دینه دا خبره ثابت دی خود دی نبی علیہ السلام د دې حدیث نا دا خبره ثابت الغلط دی نبی علیہ الصلات والسلام علی سے بو د ټول قوم خلیفہ نو جوړ کړ صرف د ماشومان او د خزو د بچو جوړ کړ نو دا د خلافت مثلا نه جنبی علیہ السلام وی چې زه په پاتشم زمانه رستم بم خلیفہ د کلګ وخت د بارا د نبی علیہ السلام ترتیب داو چې کوم غزال بتنه د خزو د پر بهونه ګران مقرر کو بچو د پر په مدینه باندې بهونه ګران مقرر کو نو نبی علیہ الصلات والسلام صرف پدک وقتی وته وي چې ته زمانه رستم داسې خلیفہ لکه څنګه چې هارون علیہ السلام دا مطلب نو چې زه په پاتشم زمانه رستم بم سي خلیفہ نو دا خبره دینه ثابتول او بیا او ما ابو بکر صاحب ته عمر صاحب ته کافر ویلا پای باندې لعنت ویل دی کی شیغان په غلطه باندې دي. بهرحال علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام په بچو په خزو باندې مقرر کړو خپل د امامت لپاره نبی علیہ الصلات والسلام بل صحابي مقرر کړو د امامت لپاره عبد الله ابن مکتوم هغه مقرر کړو چې تبه امامت کلون صحابي د نبی علیہ السلام هغه د امامت لپاره مقرر کړو او بل طرف ته نبی علیہ الصلات والسلام د مدینه امیر او بادشاہ خپل خلیفہ نبی علیہ الصلات والسلام هغه محمد ابن مسلمہ انصاری سے مقرر کړ او زنانه د پر جدا متولی شو د امامت د مسجد نبوی د پر جدا شو او په پوره مدینه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدا صحابه مبارک بهرحال خبره دا مختصر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 صحابه واغستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره واغستل او تبوک ته روان شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان وکړ نو باز صحابه خدا سوی چې بل حد تردد تیار نن بایتونه کم ویل کیږي دا واقعي سبب ترجمه سی واکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره 30 صحابه واغستل نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ نو په دې کې باز صحابه خدا سوی چې بل تردد تیار بس سامان مامانه برابر کو ځان برابر کو او روان شو بعض صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سوی چې ابتدا کې لک تردد و لکه ان شاء الله دا اغي ذکر باندې صورت کې راځي یو لسمه سپاره کې به ان شاء الله راځي دا صورت به چلیږي تر یو لسمه سپاره پورې به چلیږي پاو واغې کې وي نو بعض صحابه دا سوی چې اغي تلک تردد و خو اغه تردد الله ختم کو بس دا اغي ځکه الله واچو خبران او اغي تیار شول درېم طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابهو کې دا سوا چې اغي سره سامان نو جړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پس روز ترګو جړل چې رسول الله تزي مونږ سره نه سوارښت نه مونږ سره سشتان مونږ په سبا نه لړ شو نبی علیہ السلام ته ما سره نشتا دا اغي ذکر بم الله کوي لیس علی الضعفاء کی رست برش سلورم قسم صحابه دا سوي د نبی علیہ السلام د دې 30,000 نه چې اغي پاتشي خو اغي ته اس عذر نو او دا هغه صحابه واقعه انتهایی تفصیلی ده چونکه ان شاء الله دا اغي متعلق ایتونا واخرون اعترفوا هغه ان شاء الله په یو لسمه سپاره کې راځي نو دا هغه صحابه تفصیلی واقعه ډیره انتهایی تفصیلی ده هغه ان شاء الله التکی بیانې سلوره متفق ده چې منافقینو بالکل کلم کلا اعلان وکړ نبی علیہ السلام ته مونږ حال لنزو چا په کې دامه وي چې التکی د رومیانو خو انتهایی خسته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونږه تلړ شنو پیتنه کې به پریوزو نو الله به پر مایداغي متعلق به الله ذکر وکي چې الا بالفتنه سقطو دي هو په فتنه کې پریوتی دي په پاک کې مبتلا دي ایمان نشتا دا اسه باندې کې د جنگ نه ریږي نو داغي متعلق به تذکر راشي نو بعضه داسي وو چې اغه عذرونه مزرونه کول منافقانو کې اوبازه داسي وو چې اغه بالکل بی عذره په بدمعاشی باندې پاتې شو بعضه منافقان شپګم ډلا بعضی منافقان داسې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو او هغه په دې باندې روان شو چې پیغمبر کچ تلار کې مکمل شو یو خدای دې چې جاسوسي باغې له وکړو چې کوم هغه مخالف فوج دې دا دې لپاره به جاسوسي وکړو ا دویمه خبره دا ده کچ ته مکمل شو نو په دې پیغمبر باندې به حمله وکړو دې به قتل کو نو هغه کې ان شاء الله یو جماعت کوشش کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیده خبرو او دا کرنګي د نبی علیہ السلام د وخلو خو الله جل جلاله هغه ناکام کړو دا اغی تذکرہ هم په دې صورت کېږي بهرحال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه دا مختلف خلکو د دې ځنه تقریبا 30,000 کسان تبوک طرف ته ور روان شو چې کله تبوک طرف ته ور روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار کې د سموت په کورونو باندې تیر شو سمودیان چې کوم دي دا اغی په کورونو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ملتا صبح اغل ته تیریږي وګوره خبردار دا غي د زین او بو اغستل التکی او بو استعمالول وغیرہ دا ندی په کار زکه دا داس خلکو زاره چې پاغي باندې عذاب راغلی پیغمبر علیہ السلام په خپلم چې د سمودیانو کور ته ورسیدو نو دا صادر را سکو مخ باندې لاو ته کې صادر راکا تک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سواری انتهایی تیز کړ زمونږ عدل ته خلق د اینوانو زته یو زبل ز عذاب زینو ته غي ورزی او حالانکه تعلیمات اسلامی داری نبی علیہ السلام ډیر په تیزه سره لړل بعض صحابه یې لګمخ کې ورسېدل نو هغه غوبم راغستې اوړو مړو په هغه نبی علیہ السلام وی دلري کې دا سارو توا چوي دا سارو توا چوي دا د معذب خلکو زیاده په داسې ځای باندې چې تیر دل پکاري چې انسان اوجاړي نو هغه اوړو چې کوم اوبه استعمال کړي غیپې تېکړو ځکه چې کوم عذاب د الله راغلی نو دا هغه ابو حوام د انساني جسم د پر کې دیش برباد وی په هغه ځای باندې بی ضرورت تګم نه دی پکار او که سړی پیزی د ضرورت په وخت کې نه جلته سره تیری دل پکاري جراثیم والا خطرناک علاقې باغې کې خطرناکي ګندګي او خطرناکي مرزونه داغه ابو هوا خطرناکې نو پداس زبان نبی له صلوات و سلام صحابو ته تعلیمات ورکړو چې پداس زبان تاسو تیریږي نو انتهایی تیز سره تیر شي بیا مخکې نبی له صلوات و سلام چې ته صحابو ور سره یو علاقه باندې د صالح علی السلام هغه کویو چې کمه نه بر صالح علی السلام هغه اوخه وبس کلي نبی علی السلام صحابه ته دا غنه استعمال کړي حکم صحابه ته کنه نبی علی السلام وی ددنا پرمان خلکو کوی نه دی دا هغه اوخه کوی دی چې هغه بته وبس کلي نبی علی السلام دا غنه حکم کو او دا غنه وبس کلي. بہرحال طویل سفر دی. په دې سفر کې د نبی علی السلام بلا معجزات کی عدتم بیانم خو نبی علیہ السلام بہر حال تو دا سی یو مکہ باندے پیغمبر علیہ السلام او رسیدو او خاص د تبوک میدان تور رسیدو او چی نبی علیہ السلام دا تبوک میدان تور رسیدو نلتی سوکم نو پیغمبر علیہ السلام پدا سی حالاتو کی پیغمبر علیہ السلام شل رزی دا تبوک پا میدان کی تیر اکڑی خو اس سوک مقابلی لران لے اس سوکم پا کپیرانو کی مقابلی لران لے بس قبیلی چوی لکه جربا والا قبیله وا ازرح والا الا والا قبیله وا داغه چې کوم مشران سردارانو نبی علیہ الصلات والسلام سره رالو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره صلح وکړي یو علاقه دومۃ الجندل وته وي دومۃ الجندل نبی علیہ الصلات والسلام 420 صحابه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام ورکړو او هغه 420 صحابه چې نبی علیہ الصلات والسلام هغه ورکړو پیغمبر علیہ السلام وته ویل شالتا او التکی ال تکي په علاقه کې د دغه ترپان دو ینه د هرکل ترپه یو سړی مقرر دی د هغه چې کوم بادشاہ د دومۃ الجندل نبی علیہ الصلات والسلام وته هغه بته ملاویږي او د ښکار په موکه باندې بته ملاویږي ښکار به کین نبی علیہ الصلات والسلام وته چې تاته به ملاوي شي نو چې کله د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لړو نو ال تکي ور اورسیدو نو واکی د دومۃ الجندل هغه بادشاہ چې هغه په دیوال باندې ناستو د کلی په دیوال باندې ناستو خپل خزم ور سره وا او دا کرنګي اکیدر نومې اکیدر او خپل بچیم ور سره او د کی یو غواراله ځنګلي واه د دیوال سره ټکراو شه ابس اور پسې را کو شو دا بچیم را کو شو نو کرنجا کرانې را کو شو او د کی په خالد ابن ولید رضی الله تعالی ورغه راټینګي نبی علیہ السلام د طویل چې اکیدر کتا راټینګ نو وجنېما ما سره سید راواله پیغمبر علیہ السلام ته ویلو چې هغه یو خو به تا غره ښکار په حالت کې ویمي او چې ویمو می راټینګي کې نو کچره ما خواته ناراضي به خو وجنه او کچره ما خواته راضي نو به وجنه ما چې کله هغه راټینګ کو نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته تاسو په یو شرط پریدم په دې شرط باندې چې زمون کم پیغمبر دې کده هغه خواته زی نو بیا دې پریدم نو هغه تیار شو هغه نبی علیہ الصلات والسلام سره راغی اکیدر او نبی علیہ الصلات والسلام سره خبر وکړ بهر حال هغه صلح وکړه سدو زر او خانه اومنل او دا څنګه ته سو اسب اومنل او دا څنګه دو سو نیزی او دو سو نیزی او دو سو زری چې کوم جنگی کمیشن هغه اومنل نبی علیہ الصلات والسلام هغه سره صلح وکړه پیغمبر علیہ الصلات والسلام بهر حال ددا ازانه واپس شو نبی علیہ الصلات والسلام ددا کنه را واپس کړو په 20 رمضان نه د رمضان په لومبنو ورځو کې یا د شعبان په اخیرو ورځو کې د رمضان نه مخکې میاشت یا ختمه ده او یا رمضان په رمضان بس شروع کېدو چې نبی علیہ الصلات والسلام سن 9 هجری وا او نبی علیہ الصلات والسلام دغه نه را واپس شو د تبوک نه را واپس شو په دک کال باندې بیا ابو بکر صدیق سب تفصیلی واقعات استما ویل وا حج له الیګه ځکه نبی علیہ السلام به آینده کال خپل ته نو نه ما هجره باندې ابو بکر صدیق سے بیا اولیګو علی سے بیا اولیګو چې د برات اعلانو کی نو دا دغه چې دی دا واقعیت تبوک چې دا د نبی علیہ الصلات والسلام د حجۃ الوداع نه مخکې شوی دا بعضی تاریخونو لیکلی دي خو صحیح خبره ده چې دا د نبی علیہ الصلات والسلام چې کم لسم کال باندې اخیری خجو دا اگې نه لغون تکې مخکې شوی دا اخیری خبره وره د نبی علیہ الصلات والسلام معجزات پدې نبی علیہ الصلات والسلام په دې غزا کې مختلف معجزات دا نبی علیہ الصلات والسلام د عمر اخیره بس تقریبا لږ وختو او اخیری عزاوا تقریبا غټه عزاوا نو په دې کې د نبی علیہ الصلات والسلام ډیر معجزات واضح شو رومبنه معجزات د نبی علیہ الصلات والسلام دا چې شبه په کې را روانه ډیر لری اختیار دم نه نبی علیہ الصلات والسلام صحابه وی چا وی سوق دی پیغمبر علیہ السلام کن ابا ذر دا ابو ذر سید دی او داغه تفصیلی واقعیا ماته اوس تبیگا کا ابلش پویلی وا نبی علیہ السلام پر مل ابو ذر یواز راغه یواز سفر کئ او یواز بده مړیږي یواز الکبی او قیامت کې بده یواز زینب پاسی نو ام اکسی اوشو یوازی زیکی او پادشوی ده التر بزاوت وی اغی که دپنده او ام ده آغ زینه بپاسی دیمه موجزه ده نبی علیه السلام داو خوراکونه کم شو 30,000 کسانو 30,000 ډیر شه دی خوراکونه کم شو نبی علیه السلام له صحابه را له یا رسول الله د سورله الالو د خوراک مسله ګران نه پیغمبر علیه السلام ته عمر سه بو یا رسول الله سه بو کوه الګ الګ ته عمر راجم کو ته بده برکت دعا وکي نبی علیه السلام راجم کړه خوراکونه الګ الګ او نبی علیه السلام پکې د برکت دعا وکړه هغه دومره سه واشو چې هغه څومره صحابه چې 30,000 الله جل جلاله هغه ټول تور برابر کړ دا بگی نبی علیہ السلام دریم موجزہ دریم موجزہ دی نبی علیہ السلام دا یو صحابی دی نبی علیہ السلام عمر اغا سر با یو شکی یو مشکیزہ کی غوڑی ہو او دیر لگو اغا نور تا یو پیرکی خود چیرہ دا لگ لگ غوڑی چیزی جدا دی کرا او بگی گیرا اون شی چی اگر اپاسی دا نو اغا اغوڑی دوم رسی واشیو سالن دا دی پخو چی بلکل دا اغا مشکیزی نبایدل اثر ورل دباو کو چی اثر ورل دباو کو بیا نبی علیہ السلام تا ہوئی نبی علیہ السلام و تی عمر کدی دی خلیل تا زور نو ورکړی دا پوره وادي بده دی غړوډه کښې هوا خو تا دا سه وکړو نو دا ځکه بن شو په یو موقع باندې نبی رسول الله صلوات والسلام سره کجوري وي اغم انتهایی سیوا شوې خوراک انتهایی سیوا شو په یو موقع باندې اوبو مکمل ختم شوې لګون د ساس کې ماس کې اوبو راجمع کړی نبی رسول الله صلوات والسلام د ګوتو نه ګوتو پکې نبی رسول الله دا ذکر دی نبی رسول الله د ګوتو نه اوبو روانې شو او هغه 30,000 صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د خپل سورلم او وکړي د نبی علیہ السلام د ګوتنه پواره اتلې هغه د ځانلم او بډا کې کړي او پوره وبته نه 30,000 لخر چو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نصیرا بشو بلم یو د ابو یو معجزه داوا یو معجزه بلم وا او یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پلار باندې ته صحابه ته دی باغ کې بسومره کجوري تخمینه چې تاته ماته استماوي تخمینه کې زموږ د علاقې د خلکوم ډیر بد دي یو اندازه ولګینو بس بالکل هغه اندازې دیو پټي لګړل ته خلک اندازې لګې دی او سدبل سو نبی علیہ السلام صحابه ته دی کې بسوره کجوري نبی علیہ السلام وی دی کې لس وسکه دي چې د دې غړتلو چې واپس رالو معلومات یو کنه بالکل لس وسکه کجوري هغه کړی لس وسکه کجوري هغه کړی داند نبی علیہ السلام موجود یو ځکه نبی علیہ السلام او صحابه پړاو کو پیغمبر علیہ السلام وینن بد ډیر تیز سیلې راځي ګوره کده چا اس پینو اغلم خپې اوتړای او خبردار یو قسم تاسو نه بار نشي سیلې برازي او ډیر تیز سیلې پاره کې یو تن ته پته نه واغ دغه سی بار وته نو هغه د دې علاقې نه اوچت کو او ډیر لری یو علاقې جبل ته وته وي هغه ته علاقې ته جبل ته الته او اوچت کو الته کې پری وته او بیا ډیر ورځې بعد هغه سړی مدینه ته راغی نبی علیہ السلام خبر ورکړو چې څنګه نبی علیہ السلام ویلو هغه سیو شو په یو موقع باندې یو منافقم نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ته پیغمبره دا وی کې د غیب خبرونه بیانې زما او خرخشه ده کم ځای نبی علیہ السلام ته الله آسمانی خبر ورکړ پیغمبر علیہ السلام ته ورشه دی پلان کې وعده کې دا هغه اگر رسای چې کم ده یوه اونیس سره تړلې شوی ده ان خطر ده دا هغه وجه اگر اتلې نشي نو چې لاله ام التکیو او اخیری معجزه وره بس معجزات خډیرو خو یو اخیری وره اخیری معجزه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تبوک ته رسیدو چې کله تبوک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسیدو پیغمبر علیہ السلام ویته چې چلته ورسی ورسیدو نو یو کویو التکی او دا اغینا روایتو کې راځي لکه تسمی پشان تسمنی دا غی پشان قوتین روانه وی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غینا هغه او صحابه لګی راغونډ کړي پیغمبر علیہ السلام په مخ باندې واچولې الکلنګ لاس ما سی پیو وینځل او به هغه او هغه تواچولې او پیغمبر علیہ السلام صحابی ته وې چې داسې زمانہ براشي چې خلک بدینه باغات او وبکې نو هغه چې نه التکی اوسم د هغه انتهایی سیوا شو صحابه التکیو د تبوک میدان کېده او هغه نه انتهایی اوبرا شروع شي نو بهرحال د نبی علیہ السلام معجزات او پیغمبر علیہ السلام چې د دې غاړې ته نو منافقانو یو جماعتم جوړ کړ او د دې د پاره جوړ کړ چې مسلمانانو کې توړ پیدا کړي سدی پلش او صاحب پلش او دې ما خبره دا غوی دا پیغمبر بدل تراولونه د پاسنه به پسترا وغورځو نو دې به ختم هم شي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله تبوک ته پیغمبر علیہ السلام ته وی راځم بده کې په موضوع کې دا جمعه تم جو کړې کمزور مسلمانان دې ټول جمعه ته دل ترازی ګران ده نو زه چې زو پیغمبر علیہ السلام ته درکه تموز به پکې وکې د برکت ته پاره پیغمبر علیہ السلام ته اوس خو سامنے ما ز تبوک لروانه ما اوس خو تبوک لروانه ما خو چې واپسای کې راځم پیغمبر علیہ السلام ته پرمایل ستاسو جمعه کې به تاسو سره مسکم نو چې کله پیغمبر علیه السلام واپس کړنه الله تعالی ورته دې صورت کې خبر ورکړه چې دا مزه دا او مسجد زرار دی دا خو د مسلمانانو د zarar د پر دی جوړ کړی دی نو پیغمبر علیه السلام چې کمل مدینې ته یو ګنټه فاصله پاتې شو نو دوه صحابه ولېګل یو مالک ابن جعشم ولېګو او بل نبی علیه السلام یو صحابي ولېګو پیغمبر علیه السلام ورشه د جمعه روان کې نو هغه مسجد زرار ان شاء الله دا غي ذکر باندې صورت کې راځي هغه نبی علیه السلام پاغي باندې ډېرې کو بهر حال دین ورستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته داخل شو مسجد کې دروازه ته نه پلوکلو کیناسته ملاقاتونه شروع شو داغه تفصیلی ان شاء الله ذکر به ام کې منافقان براتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قسمونه خوړل دا وزرو صحابه به مراتلو داغه تذکرہ به ام کې نبی علیہ السلام راغه وخته او قتل او خود مون سره محبت کوي مون او خود سره محبت کو او پیغمبر علیہ السلام مدینه ته چو قتل څنګه په نظر را نبی علیہ السلام وی هذه توبه دا هو توبه د مدینه ده بارحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس شو اس جنگ اون شپدا مکمل نه الله جل جلاله مسلمانانو در ډیر خیر او برکات ورک دا خو وګدا واقعیت په دې صورت کې تقریبا نیمه سی پارا دا صدپاس نیمه سی پارا او تقریبا یو په یو لسم سی پارا کړي هغه کې بد دې جنگ مختلف واقعیت بیان کړي اوس دې آیاتونو کې نن دا دوه آیاتونه وایو دا یو آیات وایو یا دوه آیات وایو په دې کې الله جل جلاله په نو وتلو باندې چکه تعال تپنه وتلو باندې زورن ور کوي الله فرمایي ايها الذين امنوا اي ایماندارو مالکم استاز د پر سشوي دي اذا قيل لكم هر کله چې تاسو ته ویل شي ان فيرو في سبيل الله بل رد الله کیوزه جهاد د پر اوزه نو اذا قلتم الى الارض تاسو درانه شیز مکه تا خپل کورونه اونیسه خپل زایونه اونیسه ارضیتم بالحیات الدنيا من الاخره تاسو راضی شوي په ژوند د دنیا باندې په سامان د دنیا باندې د ژوند کې چې کم سامان دې من الاخره په بدله د اخرت کې دنیا مو خو حقلا تما متاع الحیات الدنیا الله زورونه ور کوي نه د سامان د ژوند دنیوي فل اخرته په بدله د اخرت کې الا قلیل مگر ډیر لګ دی نو الله په دنیا باندې زکه زورونه ور کړه دنیا چې دا د هر ګنا جړه ده او د اخرت محبت دا د هر ګنا د ختمولو جړه ده د هر ګنا د ختمولو د پر قانون د اخرت یره دا ویره پیدا کړي او د هر ګناه د پیدا کېدلو لپاره جړه چي دا هغه د دنیا محبت ته نو الله د دنیا د محبت د وجنا د کتال نه مپات کیږي یا ایها الذین آمنوا کسانو چې مان رول دے مالکم سشوی دی تاسو دا پارا اذا پا وقت کی قیل لکم چی تاسو دا ویلشو انفرو فی سبیل اللہ اوزے پلار دا اللہ تعالی کی کتال دا پارا اذا قلتم الى الارض نو تاسو دران شیزم کی تربتا ارضیتم آیتا سرازی شوی بالحیات الدنیا فجون دنیا باندے من الاخرہ پا مقابل دا آخرت کی دا عین اعراض که دنیا مخواه کلی دا نو اللہ وی وو ریخا فما متاع الحیات الدنیا نده سامان دا جون دنیا وی پیل آخرت پا مقابل دا آخرت کی الا قلیل مگر دیر لگ دے یا اول اولین یا خنخرین یا دن قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ کریم خدا اکم دا نبی علیہ السلام صحابہ جان زاگانو کی سر شرک شوی اللہ پا قبرنو رحمتون رو رہے کریم خدای دا غیجز خیرون نوتر که اللہ زمونگر دا صحابو سر حشرو که کریم خدای دا صحابو سر حشرو که اللہ ترازیش صلی اللہ تعالی